ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء دي آيات كي الله تعالى زجر ذكر كي بطلب دو معجزه باني او دي مخ كي بار بار وضاحت ذكر شير نبي عليه السلام پا نبوت باني معجزه وا دو قرآن نبلغت معجزه نوا خليكي نا دیو هغه معجزې غفتلې چې مونږ یې بار باوی د دنیا سره متعلق معجزې کته د الله تعالی پیغمبرې دا غر د سرو زرو کا دا خبر وی وکړه ستا سره خزانی ولی نشتره مونږ تر خزانو زین راوخایا کته د الله تعالی پیغمبرې دا خبرې کوله دنیا پرس دا خبرې کوي و یقول الذین او وایا کسان کبرو چې ګبره کړل لولا انزل علیه آیه من ربی ولی ننازلیږي په دوانی آیه یو معجزه من ربی د طرف رب ددنه قلور تو پیغمبر ان الله یذل ما یشاء الله تعالی گمراه کی چاله چو واڑی و یهدی ما یشاء ہدایت کی چاله چو واڑی و یهدی الیہ او ہدایت کی روانی خپل ځان طرف ته من اناب هغه چاله را چغه ورګرځي الله تعالی ته سوک چې الله تعالی ته ورګرځینو الله تعالی خپل ځان طرف ته روانی من اناب انابت څه توي انابت دې توي مفسرین لیکل دي من اناب سوک دې یا دورو مع الحق حیث داره حق چې کم طرف تی نو هغه طرف ته سیدا مرګردی زد او عینات پکې نشتره یا دورو مع الحق حیث داره بس حق چې کم طرف تی بس پغه بس دا روان دي چا پیر په سیګردی و یهدی الیه او رواني الله تعالی خپل ځان طرف ته سوک رواني من انا هغه سوک چې ورګرځي الله تعالی ته ورګرځي حق طرف ته یدورو مال حقی حیث داره بس دا حق سره گردی کم طرف ته چه حقی نو بس دا اغا طرف ته ورگردی الذین آمنو دا حق کسان نی من آناب مونیبین خلق سوک دی الذین آمنو ها کسان چی ایمان را ورلی و تطمئن قلوبهم او تسالی اخلی زلون داغی بی ذکر اللہ پا ذکر دا اللہ تعالی بانی علا خبر شی بی ذکر اللہ تطمئن القلوب پا ذکر دا اللہ تعالی بانی تسالی اخلی زلون دا اللہ تعالی پا ذکر بانی زلون تسالی اخلی سورة الانفال کې وجلت قلوبهم او په دې کې تطمئن القلوب ده دا غي وضاحت من تل دګي کړو یعنی یو د الله تعالی د نعمتونو ذکر وشي نو تطمئن قلوبهم د الله تعالی نعمتونه یاد شي او دویم کله چې عذابونه جهنم یاد شي نو بیا وجلت قلوبهم زلونه ویری باید مؤمن مسلمان دا دوانه په خپل ځل کې پیدا کړي صفاتونه کله د جهنم تذکره وشي د عذابونو تذکره وشي زلې ویریږي او کله چې د نعمتونو تذکره وشي او عام حالات کې الله تعالی یادای نزول اطمینان دی پاغي باندې وکي به ذکر الله حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالی صحابی راغه به الله تعالی پیغمبر په مجاهدینو کې د ټولنه اعظم او اجرن مجاهد کمره چې الله تعالی ول زیات ثواب ورکي و اکثرهم لله ذکرن چې د الله تعالی زیات ذکر کوي د هغه مجاهد د ټولنه درجه زیات تر و الله تعالی پیغمبر پروژه دارو کې در طول نزیات اجر و ثواب در چه ده و اکثر هم لله ذکرن چه در الله تعالی یاداش دیر زیاد کهی و پا منگزارو که پا حج که اون که که پا زکات ور که اون که که پا صدقه ور که اون که که نو با طولو که نبیل اسلام و طویل چه با در طول و بندگانو که چه سوک در الله تعالی زیاد ذکر که داغی اجر و ثواب بزیادی نو او وکر رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه طویل زهوز دا کرونه و جا دغه چې دې ذکر کون کې خلاړه لاغه خزان زې ته ورساو نو نبی رسول الله سلام او طويل اجل او همدا وسره څوک چې ذکر کوي په هر حالت کې ذکر او مخ کې آیات کې ویل شوی چې ولاړی ناستی پروتی بس ذکر دا سره چې دا نستلې کوي او نه پکې او دسته ضرورت ستره بس په هر حالت کې چې الله تعالی ذکر کولای شي الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل او تطمئن قلوبهم او تسلی اخلي مطمئن کیږي دونه داغي به ذکر الله د الله تعالی په ذکر باندې الا به ذکر الله تطمئن القلوب خبر شي په ذکر د الله تعالی باندې تسلی او اطمینان حاصله زرونه په دې باندې زرونه چره دغه اطمینان او حاصله او ذکر چره دا ذکر قلبي او ذکر لسانی دوانه ذکر بدا سکه چې جبر خوځيږي او داغي مطابق عقیده دې پزله کی په غافل زلبان چې ذکر کې نو هغه بیا له پیدا ډیر نه درکې د الله تعالی کتاب دا ډیر بهترین ذکر دی قران ته وګي خودل د قران تلاوت کول قران کریم درس کول دا د ټولو اذکار نه بهترین ذکر دی الا بی ذکر الله تطمئن القلوب یو عالم په دې کتاب لیکل دی سکون قلب د زړه سکون او آرام په سر راځي دا آیات کراولې دي او ډیر زیات عجیب او زاهد کړلې که اوس موږ پاغي باندې لګیا شو نو بیا به ډیر دی تفصیل به کې وشي او تاسو په اړه باندې تنگ شي خو وسه د الله تعالی ظلم مطمئن کوي به سباندې بعض خلکو خپل ظلم مطمئن کړی دی په دغه باندې په ملازمت باندې بعض ظلم مطمئن کړی دی په دکان باندې چا ظلم خپل مطمئن کړی دی خوشاله کړی دی په پټي باندې نو چا په غواګړو بیزو باندې چا په ځنګل باندې نو چا خپل ظلم خوشاله کړی دی په خپلې زنانه باندې چا په اولاد باندې نو چا خپل ظلم خوشاله کړی دی په خوراکونو باندې خو چا خپل ظلم خوشاله کړی دی په څه باندې د الله تعالی په ذکر باندې دا زړه داسې جوړ کړئ چې د الله په ذکر یې خوشاله کړئ دا زړه داسې خپل جوړ کړئ چې د الله تعالی په کتاب یې خوشاله کړئ درس ته واورېده او پاڅېدلې درس نه بس خوشاله شه په دې باندې چې بس ما د الله تعالی کتاب واورېده نو په دې باندې خوشحالي پکار الله بې ذکر الله تطمئن القلوب فبذلک پل یپرهو مخکې سورې یونس کې الله تعالی ویلي و کنه چې خوشحالي پکار ده نو د الله تعالی په کتاب باندې پکار ده د الله تعالی د دین نه دی یو ټکی زده کړه یو مسله دې زده کړله نو بس په دا الله وای په دې باندې خوشاله شي او د دنیا چرن مخکې الله تعالی متاع دا خواص یو سکه ده لکه سړی یو زنانه ده هغه نګولې دغه پوخ کی نو اسیری پر جواب باندې لکه څه کیری چې په مال غوانی برابر دی کنه دی برابر نو دا دنیا مثال دغه سړي یو سکه دی بس معمولی متاع ده الذين امنوا وكسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی نیک په طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نو توب علیهم خوشحالی ده دغیر پر او حسن ما او ډیر خیسته انجام ده ډیر خیسته زیره ورتللو توبا ډیر ایمانیم په سرینه ذکر کړی دي تاسو ته ما مانو کړل چې دغه کې ټولیب کرا دي توبا دغیر پر خیسته حالت ده توبا دغیر پر خوشحالی ده نو چا مان کړی ده مراد وي د دینه جنت ده چا ویلې توبا ده یو قسم په جنت کې یو ونه ده هغه وو ته الله تعالی ورکې نعمتونه دي خو وسوي خیسته حالت ده نو په جنت کې خیسته حالت ده نعمتونه هم خیسته دي دغه ونه او د فروټ او د ارسه خیسته دي توبه دا غیر لپاره خوشحالي ده دا غیر لپاره خیسته حالت ده جنت ته شامل دي د جنت ټول نعمتونه ته شامل دي بس صحیح ده او حسن مآب او خیسته انجام ده دې لپاره یا خیسته زیره ورتللو مخکې وایو میهاد جهنم ته میهاد وایي نو بيدین خلق به جهنم ته ځي په جهنم کې به آرام کوي د کیږي به کې نو الله استاد جنت دی او خوشاله به کې وسیږي اللهم اجعلنا منهم الله تعالی مونږ ته دغه راکړه الله تعالی مونږ دغه نیکان الله مونږ نیکان نه یو الله د نیکانو سره مینه ده شیخ صاحب رحمت الله علیه د شاپور هغه به ویل وای الله تعالی دومره بیکاره یو چې کباړیم په یو روپۍ نه اخلي دومره بیکاره یو خو الله تعالی سره دین سره مینه ده الله تعالی د نیکانو سره مینه ده الله استاد نیکانو بندگانو مجاهدینو سره علماو سره د مسلمانانو سره مینه ده الله تعالی د دغه د نیکانو سره د مینې محبت واجبن مون مپک نور خو مونږ ډیر زیات بیکاره تو بالهم خوشحالی ده غیره پرخیسته حالت ده غیره پر د جنت د ونی نعمتونه د جنت نعمتونه او جنت ده غیره پر حسن مآب او خیسته انجام ورده یا وحسن و اب خیسته زیره ورتلو کذالک ارسلنا فی کل کذالک ارسلنا کفی امه قد خلت من قبلها پدې کې اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړي اې د الله تعالی پیغمبر ترشتونه پیغمبري او تا ته مونږه وحی کړی ده پدې آیات کې بیا د وحی خلاصه بیان شوې ده دلیل وحی خلاصه ده وحی صدا نو دا غیر رسو کلمات ذکر شوې دي سلور خبری داغی بیان شوی کزالی کارسلنا که دوستان تلیگره منگا پی امتین پداسی امت کی قد خلط من قبلی ها چی دیر شوی دی مخ کر دینا اممون لیر پیڑای دیر امتون تی مخ کی دیر شوی دی تا اللہ تعالی ولی لیگلی ذکر دا حکمت دا ارسال الرسول اللہ تعالی تا ذکر لیگلی لیتتلو علیهم دیر پاریت بیان کی پاغی بندی اللذی اها کتاب او حینا الی کچ وحی کردی منگا تا ای دا الله تعالی پیغمبر استا ډیوټي دی خپل او پیجنه خپل مسؤلیت دی او پیجنه ستا وظیفه ستا ډیوټي او ستا مسؤلیت د الله تعالی کتاب بیان دی ته دا الله تعالی کتاب خلکو ته بیانې نو څوک چې د الله تعالی کتاب بیانای دای د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ټینګ کړی دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسند باندې ناشته او حینا الیک هغه کتاب خلکو ته اول ولا چې تا ته مونږ وحی کړی دا و هم یک پرونه بر رحمانی او دیو انکار کوي د رحمان د بندګۍ نه بر رحمان انکار کوي د بندګۍ د رحمان ذات نه د دې دوه مطلبونه په سرینو بیان کړی دي ځان پیپوې کوي یو دا چې د دین مراد انکار دی د توحید د الله تعالی نه یعنی الله تعالی په صفت د رحمانیت باندې نه منه د دین چې انکار کو وې رحمان الله تعالی دی خو بل څوک هم رحمان کېدلی شي دا صفت په صفت انکار کاو د صفت د رحمانیت نه په طریقې ر تخصیص سره د دیو جنا رحمان الیمامه و مسلمۃ الکذاب چې هغه دروغ دا وکړي و د نبوت هغه ته ابه رحمان الیمامه وای و رحمان اصل کې هغه دی د الله تعالی د صفت د رحمانیت نه انکار کاو و هم یک پرون بالرحمن دا خبره وکوله و ما نعرفهم الا رحمان الیمامه مون خو صرف د یمامه رحمان پیجنو مونږ ته بل نه معلوم اغه د دروغ د نبوت دا کړی و دا کړی مونږ ته معلوم دی بل نه معلوم و هم یک پرون بالرحمن دویم قولم بسرین دار چی یک پرون معنی دار چی شرک کیا و هم یک پرون بالرحمن یو معنی می توکل یک پرون معنی انکار کوي د رحمان ذات نه نی دا الله تعالی لپاره صفت د رحمانیت نه ثابتای بلکې صفت د رحمانیت ثابت کړو د مسلمۃ الکذاب د لپاره یو مطلب دار شو او دویم یک پرون بالرحمن معنی دار چی د الله تعالی سره شرک کوي رحمان صفت د الله د لپاره منی خلیکین شرک کوي سره قول تو پیغمبر هو ربی توی چې د رحمان څوک دی نو دا خود ما رب دی لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګۍ سیوا د الله تعالی نه هو ربی وس دا سلور خبری ذکر کئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل بیان کی ځان به پوی کئ قل هو ربی دا تفصیل او وضاحت او خلاصه دی د الذی اوحینا الیک ای پیغمبره تا ته مونږ وحی د څه کړی دا نو قل هو ربی دا د الذی اوحینا الیک دا دغه بیان دی او دا ټول وحی خلاصه ده قلور تو پیغمبر هو ربی دغه الله تعالی چې ماته د کتاب را لګلې ده نو خو زما رب دی لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګۍ نشتره حقدار د حاکمیت سوا د الله تعالی نه علیه توکل تو ما خو ګرزان په غو باندې سپارلې ده و الیه متاب او خاص هغه ته ورګرځیدل دي کلاړ شي لاړ شي کزیزی ابازول برازی کزیزی نو الله تعالی تو بیا ورګرځي پیدا کړي الله تعالی او ستاسو د هدایت د پر الله تعالی زره لېګلې د کتاب را لېګلې دي زر ته د الله تعالی دین بیانوم وای منی او کوم نه مانه نو کلاړ شي لاړ شي نو چرته ولاړ شي بیا ود الله تعالی خواله ورځي الله تعالی ور سره حساب کتاب کوي ولو ان قران سویرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموت بل لله الامر جميعا دا آیات خلق وی دا ډیر د مشکلاتو نه دي مفسرین ذکر کړی دي زه تاسو ته دی دوه مطلبونه بیانومه او ان شاء الله بالکل به پوه شئ دا اصل کی جواب دی ردیو د مطالبه نبی صلی الله علیه وسلم چې کړه د الله تعالی کتاب بیان ک دا الله تعالی کتاب چې کړه دی بیان ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مشرکان او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا مطالبه ته وکړه وې د دې قران کریم په وجه باندې دا غرونه روان ک او دا وسی د ازمکه چیرې پرې کړلې شي د ازمکه بدی باندې سورې کړلې شي مړی د دې قران کریم په وجه باندې راجوندې ک غرونه لری ک دا وسی د ازمکه سورې ک خدانه په دې باندې راو با سمنګ د پاره او دا وسی د مړی پر راجوندې ک نو موږ به الله د کتاب د الله تعالی ومنو نو یو مطلب د دې آیات داره لو ان قرانن کچرته وې دا قران یو مطلب داره کچرته په دې قران کریم سره کچرته په دې قران کریم سره دا کارونه وشي غرونه په دې سره وال وزول شي د زمکې نه په خزاني راوېستل شي او دغه سي مړی پیره ژوند شي او د دې سره خبري وکي نو الله تعالی بیا هم دا ایمان نه راوړي کدا کارونه په ځو کمانو بیا هم ایمان نه راوړي نو جزا په اخر کې حذف ده د دې ترجمه ته کوم لوان قران کچرته په قران کریم سره سویرت به الجبال بوت له شیوال و دوله شی بده سره غرونه او قطعت به الارض یا پریکل له شی بده سره ازمکه سوره کل له شی بده سره ازمکه او کلم به الموت او یا خبری او کل له شی بده سره په سبب د دې سره د دې په وجه باندې د مړو سره نو د دې په عبارت کې تقدیر ده لما امنو بیا هم دی ایمان نه راوړي نو تاسو ته ما مخکې ویلو لنډه دا چې دیو چې کم مطالبه کوي دا وسره او کل له شی نو بیا هم دی ایمان نه راوړي او د دې مثال داسې ده لکه سپیل کوي دا سمی گینا که داو تا توکی اللہ تلاوی دا کارونا پا قرآن منی وشی نو پا عبارت کی تقدیر ده جزای حضب دا لو ان قرآنن که دا کارونا پی طول وشی نو لما آمنو دیو بیا هم ایمان نراوڑی دیو ایمان نراوڑی که دا کارونا پیوشی نو اللہ تلا پی دا کارونا ذکر ندی کلی چی ایمان تراوڑی دیو ننو دویم قولم بسیرینو داره لو ان قران کچرته قرانی کریم کچرته د الله تعالی په یو کتاب باندې دا کېدل شوې چې مخکې د الله تعالی یو کتاب را لېګل شوی اغل وستل شوی د دې کې قران نه مراد لوستل شوی کتاب ته مراد دی په دویم معنی دا قران نه مراد چې لوستل شوی کتاب په طریقې د عموم سره که دې قرآنی کریم نه مخکې کم کتابونه راغلی وي او په هغې سره دا کارونه شوي که دا کېدلی شوی پې نو لکان هذا القرآن هغه بیا دا قرآنی کریم او په دې قرآن باندې به هم دا کارونه شوي و خو لیکن په یو لوستلی شوي کتاب سره چرته دا کارونه نه دي شوي نو د دې وجې نه په دې کتاب سره نه کېږي لو ان قرآن که چرته یو لوستلی شوی کتاب سویرت به الجبالو بوتللی شوی په هغې باندې غرونه او قطعت به الارض او یا پرې کړلی شوی په هغې باندې ځمکه او کلم به الموت او یا مړ او یاد مړو سره خبرې شوی دا کتاب په وجوانی لکان هاذا القرآن نو وخا مخدا کتابو په دې کتاب سره هم خا مخدا کار شوی خو لیکن دا په یو کتاب باندې را شوی تا سګړی وړی وای بل لله الامر جميعا بلکې خاص ته الله تعالی لپاره دې ټول اختیارات غرونه لری کول او یا غرونه چې دې غرونه کې سوری کول پرې ځمکه کې او یا مړی را ژوندۍ کول او څوک مړ کول دا ټول د الله تعالی په اختیار کې دي افلم یه ایسا لذین آمنو نو آیا نپویگی ایمان والا اللو یشاء الله کو اختر اللہ تعالی لحدن ناس جمعا نو هدایت پی کرده پی هدایت پی نویروان کرده وی طول خلق ولا یزار اللذین کپرو دیده که افلم یه ایسا لذین آمنو ترجمه می توکلالا او زما یقین ده چه خیالم نو پا دیده که افلم یه ایسا لذین آمنو آیا نپویگی افلم یه ایسا لذین آمنو آیا نپویگی ایمان والا اللو یشاء الله دا اصل کی جواب دیره سوال د مؤمنانو مؤمنان غواړي دا مکی مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا معجزات وغوښتل نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مؤمنانو ویل وای نبی علیه الصلاۃ والسلام ترې دا معجزات ورکړل شي کنه چې دا خلک ایمان راوړي په خبر باندې پوه شولې کله چې د مکی مشرکانو دا مطالبه وکړه وې مونږ ایمان راوړو خو لیکن دا کارونه دی وشي نور مطالبه کړلې سورې بنی اسرائیل کې وراشي مخکېم سورې انعام کې ذکر شوی دی مطالبه کړې وي نو د مؤمنانو مسلمانانو دا سوال وکړه مطالبه وکړه چې دا معجزې دی الله تعالی د نبی اسلام نو ورکی کنه چې دا ټول خلک مؤمنانو مسلمانان شي نو الله تعالی په دې جمله کې دا غي جواب کوي افلم یی اسل لذین آمنو یی اصل افلم یی اصل لذین آمنو نو آیا نه پویږي کسان چې ایمان راوړلې الله یا شاء الله که غختل الله تعالی د دې خلکو هدایت له هدن ناس جميعا هدایت به کړه ټولو خلکو ته خو لیکن الله تعالی د ټولو خلکو هدایت نه غختلې ټولو خلکو هدایت الله تعالی غختلې نو دې دې کې ای اسا د پمانه د پویدو سره ده د پمانه د علم سره ده د بل معنا چې وکي بیا آیت نه لګي د دې وجنه ما کوشش وکړم دا پیدا کما تفسیرونو کې دغه الفاظ راوړم تفسیر سمرقندی کې دغه الفاظ بالکل ملاو شول افلم یی اصل لذین آمنو سمانه ده افلم یعلم اللذین آمنو آیا ندی پوی شوی آیا په دې خبر باندې مؤمنان اوسم ندی پوی شوی که الله تعالی دغه ټول معجزات دی پیغمبر ته ورکی نو بیا هم دا خلک ایمان راوړي او که الله تعالی غوښتله نو دې خلکو ته به دغه دا هدایت به کړه وی خلی کیندرې خلکو هدایت الله تعالی نه دی غوښتله هدایت د الله تعالی په مشیت کې دی د الله تعالی پر رضا باندې دی نو په افلم نو دې کې ایاس په معنی ده افلم یعلم الذین آمنو معنی دا شوله دویم معنی افلم یتبین للذین آمنو آیا دا خبره اوس مؤمنان مسلمانان ته نه ښکاره شوی آیا اوس هغه په دې باندې نه پوی نو دې کې دا ناامیدۍ معنی ونه کوي افلم یی اصل الذین آمنو نو آیا نه پویږي هغه کسان یا دویم معنی آیا نه د ښکاره شوی هغه کسانو ته چې ایمان راوړلی څه خبره لا الله یشاء الله کو غوښتلی الله تعالی له هدن ناس جمیعا نو په هدایت به روان کړی وی ټول خلک خو لیکن هدایت د الله تعالی په اختیار کې ټولو خلکو هدایت الله تعالی نه دی غوښتلی ولا یزال الذین همیشه وی ولا یزال الذین کفروا همیشه وی کافران تصیبهم چې رسیږي باغی ته بما صنعو په سبب دغه عملونه چې دوی کړی دي په هغه کارونه باندې چې دوی کوي سبا ته ورسیږي همیشه دي کافران چې دوی دا بد اعمال کوي نو اوبه رسیږي دوی ته قارعتن یو آفت او تحل قریب من دارهم او یا به راشي دغه آفت نږدې دوی ملکونو ته حتی یاتی وعد الله تر دې پورې چې راشي وعده د الله تعالی دې ده باندې به هم ځان پوه کوي مرته ویل د آیاتونو لږ د مشکلاتو نه دي نو د دې معنی دا شولا ولا یزال الذین اکبروا تصیبهم بما صنعوا قارعه. دې کې الله تعالی ذکر کوي تسلیم مؤمنان مسلمانانو ته او تخویف د عذاب د کافرانو ته. الله تعالی وی دا کافران خلاف کوي خلاف کوي خلاف کوي او دا خلاف به تر دهغه پوري کوي چې دا د دې انتظار کوي چې یا به په دې باندې د الله تعالی عذاب راشي په دې باندې منازل شي او که په دې باندې د الله تعالی عذاب ناسا پرانه شي نو د دې ملکونو ته نږدې نږدې الله تعالی نور خلقونو نور خلقو ته عذاب ورکړي د پاره دې چې دې ته عبرت واخلي خو لیکن که عبرت و نه خلی نو په دې باندې به هم د عذاب راشي. د مکی مشرکانو خلاف کاو کنه نو بنی قریزه ورته کولای شول یو ورته کولای شول بل مخکی عادیان سمودیان و غیره نو الله تعالی دیو ته خودل چې پلانې و هله شو پلانې پلانې پلانې و هله شو نو تاسو ایمان راوړی نو کدی و نه مانی نو بیا په دې باندې هم د غرشی عذاب په دې باندې راشي. نو ولا یزال الذین همیشه ری دا کافران تصیبهم چې ورسی بدیو ته بما صنعو په سبب د دیو د عملونو باندې بما صنعون مراد کو پر شرک بی دینی ده سبب ترسیږي قارعتن افت په دیو باندې بیا د افت راشي او تحلو قریبا من دارهم او یا به د افت په دیو باندې رانه شي بلکې د دیو نږدې د دیو ملک ته براش په بل چا باندې نو دیو که عبرت واغیسته خو ډېره زیاته ښه ده که نه و نو بیا په دیو باندې عذاب راشي حتی یاتی امر وعد الله تر دې پورې چې راشي وعده د الله تعالی ان الله لا یخلف المیعاد الله تعالی خلاف نه کوي د خپلې وعدې نه حتی یاتی وعد الله مراد د دې نه فتح مکه ده مفسرینو لیکلي هغې ته پکې اشاره ده یا دویم قول لري چې مراد درې نه قیامت دی نو یا به پې الله تعالی په دنیا کې خو عذاب راولي او یا وته نږدې نږدې خوښه ولي عذاب به پې راشي په نورو خلکو باندې نو دیو باندې به د دنیا عذاب رانه شي خو لیکن د الله تعالی د قیامت چې کوم لوز دی هغه به راشي نو قیامت کې به بیا تباه کړي ولقد استهزئ برسل من قبلک ولقد استهزئ او یقینا نبی علیه الصلاة والسلام ته تسلی ده ای پیغمبر خپه کیږه ما که تا پسې دا خلک پیشاړی کوي ته د الله تعالی د کتاب بیان کې ملنډې مسخرې رپسې کوي خپه کیږه ما ستانه مخکې هم ډېر پیغمبران تیر شوي دي هغه هم چا نه دي معاف کړی داسې یوه ورځ خو نه ده یقینا ټوکې کړلی شوی په ډېرو پیغمبرانو پسې من قول که مخکې ستانه فاملیت للذین اکبرو نو مهلت مې ورکړه کافران لره ثم اخذتهم او بیا ما ونیول هغې لره په کیفه کان عقاب نو څرنګ یو عذاب ورکول زما هغې ته ما ته بیا څنګه عذاب ورکړه سخت عذاب مې ورته ورکړه افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء افمن هو قائم على كل نفس پس دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي یو چې دی یو معبود برحق دی او بل معبود باطل دی دې ځای نه ذکر کیږي دا پنځم باب دی د دې سورت دا پنځم باب بیانیږي او دا به تر د اووه دیرشم آیاته پورې چلیږي تر د اووه دیرشم آیاته پورې په دې کې درې خبرې ذکر کیږي اوله خبره دلیل عقلی سره د تخویف او د بشارت نه دویمه خبره دلیل نقلی او دریم ترغیب دی د قرآن کریم ته ترغیب دی د الله تعالی کتاب ته نو افمن هو قائمون داغه دلیل عقلی ذکر کی پر اولنی آیات کی دلیل عقلی ده او بیا ذکر کیږي زجر مشرکانو ته یو معبودی برحق ده او بل معبودی باطل ده نو د معبودی برحق صفات را شو ګوره دا په معبودی باطل کې د صفات نشي کېدلې افهمن هوا نو هغه ذات ادینه مراد الله تعالی ده قائمون چې هغه تدبیر کوون کړي علی کل نفس د هر یو نفس ده هر یو انسان تدبیر که اون که الله تعالی ده بما کسبت چه تدبیر که اون که ده هر یو نفس بما کسبت سره ده عملون داغینه نو دیده پا عبارت که تقدیر ده یو ذات الله تعالی ده چه اغا تدبیر که ده خلکو نه تدبیر که ده خلکو ده کارونو نو دیده پا عبارت که تقدیر ده او داغی سره الله تعالی عالم هم ده ورست و راضی الله تعالی عالم ده نو آیا که من هو لیس کذالک ایدا کیس دل شی په شان ده هغه چاون چغه د سینې د دوونه برابر کیدل شی په مطلب باندې ځان پوی کوي افمن هو اي اغا ذات اغا الله تعالى قائمون چه اغا تدبیر که اون کره على كل نفس ده هر سالرون کسیز بما کسبت سره ده عملون ده غینا یعنی معنی ده شوله چی الله تعالى تدبیر که ده خلق و ده خپل مخلوق تدبیر که او ده مخلوق چه کم کارون و اعمال که الله تعالى پی پاغیبانی هم پویده نو که من هو لیس کذالک آیا ده که دلشی پشان ده هغا چا بانی چه اغا دسی نی نو و جعلو لله شرکا تاس چې الله تعالی سره کوم شریکان جوړ کړی دي هغه تدبیر د انسانانو نشي کولای دغه سیداغي په اعمال باندې نه پویږي هغه را ګرون کې نه دي په خپل علم کې د انسانانو اعمال لره کارون لره نو دا دوانه نشي برابرېدلې وجعلوا لله شرکا او مقرر کړی دي د الله تعالی لپاره برخه والا قل توای پیغمبر سموهم د دې کمال او خای سموهم د دې صفات را ته بیان کړي تاس چې کوم څه د الله سره شریک کړی دي نو ما خورت ده الله تعالی صفت بیان چرا ټول مخلوق تدبیر کون که الله تعالی ده ده ټول مخلوق چې څه کوي الله تعالی پاغي باندې پویږي زما ده رب صفت خدا غده مار تر خپل رب کارنامی بیان کلی باران وری وریځ راولی اسمان شینکی نور راخیږي او بیا چرې غروبکې ډوبې سپوږمې الله تعالی راخیږي د ځمکه اسمان الله تعالی پیدا کړی دي زما رب خدا غ کارونه کوي تدبیر کون کړي ده د مخلوق پله او بیا د تدبیر او مخلوق چې کم کارونه کوي نو پاغي باندې پویږي هم نو ته توای پیغمبره تاسو خدا الله تعالی سره نور برخی والا جوړ کړی دي نو سم مو هم د غي خراتم سره کارنامه او خای کنه چې تاسو دغه الیه سکه زما رب خدا کارونه خراب کيا خو تاسو د الیه سکه دغه کارنامه راته خای کنه دوی امرت پاغي باندې الله ذکر کوي ام تنبئونه آیا یا خبر ورکوي تاسو الله تعالی در رب ما لا يعلم د هغه څه په شرکت باندې لا يعلم چې الله تعالی نه پیژني په ارض پزماکه کې دویم ټکی دا دی الله تعالی ته خو په خپل مخلوق کې خپل شریک نه معلوم خو تاسو وایئ چې د الله تعالی سره شریک شته نو تاسو الله تعالی ته دا غي خبر ورکوي څه ام تنبئونه آیا خبر ورکوي تاسو الله تعالی در رب ما د هغه څه په شرکت باندې چې الله تعالی نه پیژني پزماکه کې الله تعالی نه پیژنی پزمکه کی معنی دادا چې د الله شریک نشته ری الله تعالی ته نه دی معلوم معنی دار چې د الله شریک نشته ری نو تاسو شوای چې پلانې بابا د الله تعالی سره شریک دی نو الله ته یو خبره پټه شوې ده د الله په علم کې دانشته نه تاسو الله تعالی له خبر ورکوي چې الله ته نه خبر خو پلانې سره شریک دی نه داسې نشي کېدره ام بظاهر من القول او یا په سرسری وینا سره رسمانه ده ام بظاهر من القول څه مطلب دی تفسیر سمرقندی ډیره بهترینه معنا کړی دا چې غب کې وای نو دازه به حل شي د دې کې معنا دا ام تقولون قولا بلا برهان ولا حجه ام تقولون قولا بلا برهان ولا حجه دا ظاهر من القول سرسری وینا څه ته وای ام تقولون بلکې تاسو لګیای خبرې کوي بلا برهان ولا حجه سرسره په دې باندې څه قسم حجت او برهان دلیل سره پینشتره او دوی معنا دغه کړی دا د تفسیر سمرقندی وای به ظاهر من القول معنا دره چی به باطن من القول تاسو چې دا کما یعنی ان قلتم ان لها قدرت تاسو دا خبره کوي چې زمونږ د الیه او د پر قدرت ثابت دی لقلتم باطلا نو تاسو دا خبره باطل کوي ان قلتم ان لها قدرت تاسو دا خبره کوي چې زمونږ د الیه او د پر قدرت ثابت دی نو لقلتم باطلا دا خبره تاسو باطل کوي تفسیر سمرقندی لیکلی دا ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تبری کی او دغه سی امام قرطبی رحمت الله علیه هم نور ډیر احتمالات بیان کړی دي خو دغه حاصل او خلاصه ده ام بظاهر من القول او یا په سرسری وینا سره تاسو لګیای یعنی اتقولون قولا بلا برهان ولا حجه تاسو دا سرسری خلک وی عام په پښتو کې مړوي چټی لګیای نو بظاهر من القول معنی دار چټی لګیای هیڅ قسم دلیل او برهان د سره پدی باندې نشتره د تاسو شوای د الله تعالی سره شریکان دي او یا معنی ده بظاهر من القول یعنی تاسو وای چې زمونږ لري الیه او د پر قدرت ثابت دي نو که تاسو دا خبره کوي نو قلتم باطل ان تاسو خدا ډیره باطله خبره کوي بل زوین لیل کافرین بلکې خیر سکړه شری د کافرانو د پر مکروهم الاعمال الشرکیه اعمال شرکیه ډیره پر خیر سکړه شوی دي وسد عن سبیل او بل کړه شوی دیو چریه د سمیلارینه یعنی دا اعمال شرکیه سبب جوړ شول د دینه چې د الله تعالی د دین نه منشل ومي ذي الله اغا سوك چه بلار كي الله تلا اغلا را نو فما له من هاد نشتره دا غير پارا سوك لار خودون كي لهم عذابون پل حيات الدنيا وستخويب دنیاوي او اخروي دوانا لهم عذابون دغير پارا عذاب دير دا مشرکان دا پارا پل حيات الدنيا پا جون دا دنیا كي والعذاب الاخرت اشق و عذاب دا اخرت خود دير دیت سخ دي وما لهم من الله او نشتره دير پارا دا الله تلا نا من واق هل سوك بچ كون كي دا الله تلا نا وري بيا سوك بچ نكي دا الله تعالی دا عذابون نو بیا سوک بچ نکی ستا دا کم آلیه دی تا دا الله تعالی سره شریک کړی دی بیاری دا الله تعالی نه نشی بچ کوله مسل الجنت التی وعد المتقون بشارت دا مخ کی بی دینه خلق دی نو مخ کی دو خبرې بیان شولې اپمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت الله تعالی چره د ټول صفات سره مؤمنان مسلمانان منی او دا غی په مقابل کې کافران دي مشرکان دي نو دا غی حال الله تعالی بیان کړو دنیا او د آخرت سخت عذاب به تور کی نو چا چې الله تعالی پوره منلې ده او د الله تعالی توحید او د الله تعالی دین منلې ده صفات د کمال الله تعالی لپاره چې کم ثابت دی پاغي باندې ایمان نه وړي نو دا غی حال مسل الجنت التي حال الجنت هغه وعد المتقون چې وعده شو در متقین سره تجری من تحت الانهار چې بیګی لاندې دا غی نه ولی او کوله هدایمون خوراکونه دا غی به همیشه وي او کوله خوراکونه او میوې تی مراد دی او ظلها او دغسی سوری داغی به هم همیشه سوری داغی به هم همیشه او میوې سنگری و اوتوبه متشابهه سوره البقره کې ویل شوی دی یو غنټه مخکې چې کم فروټ راوړل شي په جنت کې یو غنټه ورسته راوړل شي دا مخکینی په شان ته کې وی په رنگ کې او په شکل کې وداغی په شان ته کې خون به داغی نه بدلی د هر غنټه او د هر منټ او د هر ورځ نعمتونه چې هغه بدل بدل نی وزلها او سوری نو هغه سوری کوم دی سوری چې هغه مخکې مونږ په حدیث کې ویل دا سی ونی الله تعالی په جنت کې پیدا کړی دی چې سل کاله په سورلۍ باندې سور شي او روان شي دا غي سوری به ختم نشي دا یو یو ونه هغه یو ونه په سوانی نه لګي په حدیث کې مرته حدیث مې د ذکر کړو دا الله تعالی پیغمبر سبحان الله او بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله الله اكبر په دیوانه په جنت کې یو نه نالي نو چې یو کنزله کې یو یو خیره کوي زنانه او یا غیبتونه تناسي او قلاری دغه سیناسي او غیبتونه کوي یو زلزان له دغه یو ونه ورې نه ناله دغه ونه چې ناله شي سل کاله چې ته په سورلای باندې سور انسان روان شي نو دغه سیر سور نه ختميږي او ذلها او سوري دغه هم همیشه تلک وقب الذين اتقوا دا انجام د متقیانو دی اتقوا چې شرک نه ځان بچ کړی دی دا سره ګناهونه نه ځان بچ کړی دی متقی او پرهیزګار دی او وقب الکافرین النار او انجام د کافرانو خو غره اور د جهنم دی هغه جهنم ته دی والذین اعطیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک دې کې دلیل نقلی د مؤمنانو اهل کتابونه اهل کتاب مؤمنان مسلمانان هغه هم په دې باندې گوادی چې دا قران کریم کې چې الله تعالی سره لګری دا پیغمبر چې سوی نو دا بالکل حق دی هغه د الله تعالی ر کتاب اقرار کوي او د الله تعالی ر توحید انکار کوي دا یو ټکه زده کوي قران کې عمومي د غسیده آتیناهم الکتاب چې ذکر کیږي دا نیکانو په واره کې ذکر کیږي او اوتو نصیب من الکتاب یا اوتو چې ذکر کیږي نو هغه زیات د باطل پرستو لپاره ذکر کیږي او آتیناهم چې راغلي دي نو دا ر نیکانو لپاره ذکر کیږي دا تقریبا عموما د قران کریم کې دا سره سوچ فکر په وکي کوم ځکه چې راځي نو ان شاء الله پیدا ول درک ولذین اتیناهم الکتاب وکسان چې ورکړل موږ هغه ته کتاب یې پرهونه خوشاليږي بما انزل الیک پاک کتاب باندې چې نازل کله شوی دی تاته ومن الاحزاب مېن کې رباضه او ومن الاحزاب او بعضی ردی ډلو نه من هغه خلق داسې خلق شته یون کې رباضه چې انکار کوي بعضی حصې د قران کریم نه ټول قران کریم نه خلکو نره مکی مشرکانو انکار کړی دي او نتی يهودو نو سوارو انکار کړی دي او نتی پاکستانی مرتدین انکار کړی دي ټول قران نه انکار نه کوي خو انکار چې شوی دی قران کریم نه همیشه راپاره نره بعضی حصے قران کریم نه انکار شوی دي روجی خلک نشي د قران کریم کې د روجی حکم منی وس سره مليان صاحبان به دغه مسلې به مس بیانې یو هفته بعد به سرسایان مسلم بیانې خلک هغه منی د روجی هغه منی او بیا د اختر هغه منی د اختر مون بکاو داسې بکاو دا ټول هر څه منی خو لیکي نه مېون کې رو بعضه د بعضې حصې د قران کریم نه وس کدی و چې مونږ د الله تعالی کتاب منو د پاکستانی ده دا سریو کې د نو شریف نه ریلاس کټ کې په اسلام آباد کې دا ټول دنیا ته اعلانو کې چې موږ د نو شریف نه لاس کټ کو دا ریکټ کې کنه دا نشي کولای دا الله تعالی د کتاب نه په دقه کې دی وینکار کې دا نشي کولای دا نشي قول ورته پیغمبره انما امرت یقینا حکم کړی شه ده ماته ان اعبد الله چې زه بندگی خاص کوم د الله تعالی لپاره ولا او شریک به او شریک نه جوړوم د الله تعالی سره الیه ادعو زه توحید د الله تعالی ته خلق کاولم الیه ادعو الله تعالی طرف ته د الله تعالی دین طرف ته خلق کاولم و الیه مآب او خاص هغه تری ورګرځیدل زما زه به د الله تعالی طرف ته ورګرځم زه د الله تعالی بنده یم د الله تعالی دین ته د الله تعالی کتاب ته دعوت عمر کومه وكذلك انزل الله حكما عربيا او دغسي نازل کړل مونږه د قران کریم حکما د فیصلو کتاب حکما للتحكيم در فیصلو د پاره دي عربيا او په واضح جبا کړي حکما عربيا نو اوس دې کې څه خبره کېته قران کریم الله تعالی ما د فیصلو لپاره لګل حکما در فیصلو کتاب دي در تحکیم کتاب دي وانحكم بينهم بما انزل الله دې لپاره الله تعالی را لګل لتحكم بين الناس بما اراك الله الله در پیسلور پر را لګل دا یوازر تلاوتونه نه پاره یوازر درس و تدریس ته پاره نه دی بلکې په دی باندې با فیصلې کې دی باندې فیصلې کې دا کتوی چې ما منلې دي نو منل یواز دغه نه چې تلاوت یو کی منل دا یواز نه دي چې ردی درس وکي د دې منل دا دي چې ردی کوم احکام دی هغه په خپل ژوندۍ کې راواله وکذالک ان الله دا سمون نازل کړی دا قران کریم حکم نه فیصلو لپاره عربین پا واضح جبه کریم عربی دا واضح جبه دا ولئنی تبعت احواهم او کتا تاویداریو که احواهم دا دیده خواهشاتو دا دیده دیموکراسی بعد ما جاک من العلم ورست داغی ناچی راغلی ده تا تا علم دا اللہ تلار طرف نا علم دا قرآن دا تراغلی ده علم دا تردی خبری راغلی ده چی انا انزلناه حکمن د دې خبر علم نه تا اوراغه خپه دی باندې پوښلې چې قران د نظام کتاب دی او دا غینه ورستو بیا په دیموکراسي په جمهوریت په روان شولې نو مالک من الله نشته استاره پاره د الله تعالی د عذاب نه می ولین څوک ساتون کې بچکون کې ولا واق می ولین څوک دوست څوک ساتون کې ولا واق او نه څوک بچکون کې که دې خبر علم د تخراغه چې قران د فیصلو کتاب دی مين بعد ما جاءک من العلم انه للحكم چرا قران کریم د فیصلو لپاره لګل شوی دی او تا ویلی ولا ان تبات او هم او بیا روان شولې د خلکو خواهشات وبسې په بل نظام پسې تلاړلې نو بیا د الله تعالی عذاب ته ځم ټینګه نو بیا بری الله تعالی نه څوک بچنه کی نه امریکا او نه بل څوک هیڅ څوک بری بیا نه يهوديان او نه نصارا نه جاپانیان او نه چینایان هیڅ څوک بری بیا د الله تعالی د عذاب نه بیا بچنه کی ولقد ارسلنا رسلا من قبلك يقينا لغلي منغدير پیغمبران مخکستانه الله تعالی واستانه منغه مخک ډیر جات پیغمبران لغلی دی آیات کی جواب درې سوال د دې زینا تر د اخیره پوري د سورت شپږم باب شروع کیږي او په دې کې جوابونه دي د شبهاتو د نبی صلی الله علیه وسلم پر اسارت باندې اغه اعتراضونه کول الله تعالی ول داغي جواب ورکړي په یو سل وختم دو سل وختم کې بیا ذکر کیږي تخفیف دنیوي او بیا زجر ده په انکار د رسالت باندې او اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم ده په اخیر آیت کې د کافران استاد مشرکان استاد رسالت نه انکار کوي په غی باندې اعتراضونه او دغه جوابونه تخفیف دنیوي تخفیف اخروی او په اخیر کې زجر او بیا اثبات د رسالت په شهادت سره اولنی سوال ده درې شبهات او دغه جوابات په ترتیب باندې اولنی شبهه دا و چې تا مونږ رسول زکه نه منو چې ته خو بشرې ستا خو خزه دي اولاد دي نو ته هډه عجیبه وند کې سړی نه مشرکان بویل چې یو طرف ته انساني دویم دار چې خزه او اولاد دشتر او ته بیا ځان ته پیغمبر وې نو ته ډېر عجیبه پیغمبر نه الله تعالی دا غي جواب کوي اے کافرانو اے مشرکانو اے بيدین خلکو تاسو په دې باندې ځان پوهه کوي چې د دې پیغمبر نه مخکې نور پیغمبران نه الله تعالی را لېګلې دي ابراهیم علیه السلام در الله تعالی پیغمبرو داس یعقوب علیه السلام در الله تعالی پیغمبرو موسی علیه السلام در الله تعالی پیغمبرو اغه تاسو هم پیغمبران منی تاسو هم پیغمبران منی چې او اغه پیغمبرانو نو د اغه پیغمبرانو بچی هم او دغه خځې هم نولی دا سر پیغمبر سر خدا سر منافات نداری چه پیغمبر این داغی بخزه نی داغی بچی نی دا مخکینی پیغمبران چه اللہ تعالی لیگری تاسو امانه چه قد اللہ تعالی پیغمبران داغی خزی و بچی خود داغی همو خو یو اسی دا نمانه رو دا پار بانی دا نمانه دا پار چه بانی کوی اغا بیا جدا دا او تاسو تماویلیو کنه یو سلی تلیو دا بلنی اغوای گختوی چیوی ایو پی کوم اغا تویل که غوای سور ده وې زه په سور او په تور باندې څه کوم زه په یو کوم وې سور دې سور ته په خبره باندې پويږي کنه وې زر تم چې سور دې ته زه په یو کوم نه خو زه تم هم چې زه په یو کوم زه سور او د تور سره زما څه کار دي بس وې ته ما په خبره نه پويږي زر تم چې سور دې ته زه په یو کوم نو هغه سره په دې باندې نه پويږي نو اخر کې او ته ویلله وې ک بانا خو بانا مې ته وکړه کوس مې زغلاوه مړه دې زنه خو زخ په لار شړه زه یو سلی تلی و دا بل نی خر گفته و پیت پی راوڑم. اگیو توی نشتره وی. کور کیوس نشتره چا بوله ده. دانان چره خر دا غجل کی ورالو اگی آواز بکه. اگه وی دا خودن نی نسا آواز رانگه. نوی بس وی زتا تا سویم. زما پا خلو دی یقین نشتره. استا دا خرا پا خلو بان یقین نشتره. زما پا خلو دی یقین نشتره. نو دیده که اللہ تلاو تا وی کترا پیغمبر نمانی خوبا که خبرو که چه نیمانم. نور ته دا خبره کې چې اوس د بیبیانی دی دا سره دی اولاد دی نو ابراهیم علی السلام خوته منی او داغي اولاد دو داغي بیبیانی هم وي نو هغه خوته منی هغه باندې دا اعتراض نه کوي هغه خو ستاسو پنځ باندې اتفاقی پیغمبر دی ولقد ارسلنا یقینا لګلی مونږه رسولان ډیر پیغمبران من قبل کستانه مخکي او وجعلنا لهم او پیدا کړی مونږ داغي پر ازواجن ورکړی مونږه غي ته بیبیانی او ذریه او اولاد بیبیانی او اولاد داغي وما كان للرسول ان ياتي بايه دا دویم شبهه او داغي جواب کته د الله تعالی پیغمبري نمونږ چر نکم معجزات غوړو مونږ ته غره وړه زمونږ د پاره د ازمکه او د غرونه چره د رسول زرنډکه مونږ بلی الهو مون د دنیا پرس خلکو د خبرې غختلې تاسو تمویل دغه کې وراشي سورې انعام کې ذکر شوی سورې عنکبوت کې وراشي سورې بنی اسرائیل کې وراشي دغه سورې ابراهیم کې او رسو چې دا راځي دا ته پوښتنه کړلې ده نبی رسول الله دا خبره ته غوښتلې الله تعالی دا غي جواب کوي حاصل جواب داره پیغمبره ته ته دسی وای چې زه پیغمبر یم ما خود سینې دی ویل چې زه الٰه یم دا معجزات راوړل دا خود الله تعالی په اختیار کړی نو ما خو ځان ته پیغمبر ویل ما خو الٰه نه ویل او ما کان رسول او نشتره په طاقت د هیڅ یو پیغمبر کې آیات به آیات چې راوړي معجزات إلا بإذن الله مگر په اجازه ته په حکم د الله تعالی باندې اگر اوړي خا دغم نشي کوله نو کته حق پیغمبري مونږ ستانه انکار کو مونږ باندې عذاب راولا چې مونږ غرق شو بس مونږ دی توا شو کنه کته رښتونه جواب لکل اجر کتاب د هر نیټه لپاره لیک مقرر دی د هر سیس د لپاره یو لیک شوی دی الله تعالی د غیر لپاره یو فیصله کړی دی یمحو الله ما یشاء و یثبت دا څلورم شبهه دا او داغي جواب دی هر کله چې مونږ د فر عذاب لیکل شو دی نو بیا زمونږ په ایمان راوړلو کې پیدا سره ته خوې کنه تقدیر دی کنه نو زمونږ د فر عذاب لیکل شو دی نو مونږ بیا ایمان و دې راوړو پای کې زمونږ پیدا سره نو دې ات کې الله تعالی داغي جواب کیا جواب دارې چې بعضی سزونه الله تعالی محو کوي او دې ته تقدیر معلق وای دې ته تقدیر معلق وای الله وسره په تقدیر کې دا لیکلي کپلانی انسان دا کارو کدا سی وشي کدا سی نو بیا ودا سی شي نو که په حدیث کې راغلي دي چې څوک د خپل مور او پلار خدمت کیا دا سی سي رحمي کوي الله تعالی به عمر اوګد کینو سوال دا راځي چې عمر دا خو الله تعالی لیکلی دی بس چې دا څو کال دی بس دا غشند کړي په ډیرو حدیث کې دا سره راغلي نو هغه ته وایي تقدیر معلقه په تقدیر کې وسره دای کده دا کارو ک مثلا عام عمر د 50 کال دی خو که دا کار کوو نو الله ورسره بیا د لیکلی چې اتیا کاله عمر وي لس به پکې نور زیاتوي پنځه به پکې نور اضافه وي دا یې ته وایي تقدیر معلق دغې ته وایي بعضې کارونه دغسې شته دی یمحو الله ورانی الله تعالی ما یشا هغه څه چې وغواړي و یثبتو او څه باقي پرېږدي کومه چې وغواړي و عندهو ام الکتاب او د الله تعالی سره اصلي کتاب دی دې ته وایي لوح محفوظ د الله تعالی سره لوح محفوظ دی لوح محفوظ دا سلی کل دی چې هغه بالکل محفوظ دی دا غی علم د بل چا سره نشته ری ام الکتاب اصل کتاب اصلی کتاب د الله سره دی وعنده ام الکتاب دا یمحو الله ما یشاء بل یو معنی هم ذکر شوی ده چې هغه مطابقت خوري د سورة البقره د آیات سره ما ننسخ من آیت او ننسیه ناتی بخیر منها دا غی سرم دا تعلق ساتی یعنی بعضی احکام دا الله تعالی دا سری چا غا بالکل پزی باندې پاتی کینو بعضی احکام که الله تعالی نسخ را ولی او غم اعتراض دا مشرکان او دا غی جواب وې ته پر خپل دین کې شکی کله یو کار کوي کله بل کار کوي دا سی تو زر وحی تابعیم الله چې کوم کوي الله چې راته کوم وای زاغه کوم و اما نورینک بعض الذین نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب تسلید نبی علیہ السلام ته اے پیغمبره ته ډیر زیات وکړه ولې دی خلکو خو دې خبره باندې ځان پویکا دا وا ټکوم د خلک خامہ خاطه با کوم غر کوم د خلک خو لیکنه یا به خودسی چې ستا په زندګی کې په دې باندې عذاب راشي نو استاد لو پیخ شي او ته په چیرې ډیر خوشاله شي ځکه دشمنان چې تبا کی خوشالي غوپی او که ستا په زندګی کې دیو ته مونږه عذاب ورنک بلکې ته اوپات شولې نو استاد مرګ نو ورستو یا به تازه ورکړل شي یا قیامت کې به ته بیا ویني په قیامت کې به ته الله تعالی عذاب ورکړي و ایم نورینک او کو خو مونږه ته تبا ودل لذي بعضی دا عذاب نه نریدهم چې مونږه لوس کړی دی سره نو ته ویني په تراه ته بغویني او ته په غوونه خوشاله شي او نو توفینک یو فات کو مونږه ته درف انما علیک البلاغ نو یقینا په تا باندې رسول دی ستا کار ده غره تا خو خپل ذمہاری ادا کړل او علینا الحساب او حساب په مونږ باندې دی او علینا الحساب حساب کتاب ورته نه الله تعالی وی حساب کتاب ولا زیمه او لم یرا ایدانه ګوري ایدا خلق نه ګوري ان ناتی الارض یقینا رازم مونږه زمکو ته الارض د دې خلق ملکونو تر دې منکرینو نن قصوا من اطرافه نیمګړی کوم مونږه در من اطرافه د غاړو دا غینه دی آیات کی تخفیف دنیوی دی دی آیات کی تخفیف دنیوی دی او د مشکلاتونه دی د دې آیات تعلق د تخفیف دنیوی سره الله تعالی منکرینو ته د دنیا یره ورکی او آیات د مشکلاتونه دی زه ته ان شاء الله په اسانه طریقه باندې ویم الله تعالی وی مونږ راځو د خلق ملکونو ته نو نن قصها مین اطرافی هنم نیمګړی کو مونږه کمو مونږه غیر مین اطرافی هدا غاړو نه د طرفونو نه څنګه الله تعالی راضی یو د دې د ملکونو نیمګړی کې د اطرافونو څه مطلب دی ردی یو مطلب مفسرین دا بیان کړی دی دلته کې نن قصها مین اطرافی ها یو ماندار چی الله تعالی د الله تعالی بندگان مؤمنان مسلمانان مجاهدین الله تعالی په د منکرینو په علاقه باندې غالب کیا نو کله چې مؤمنان مسلمانان مجاهدین غالب کیږي نو د دې کافر او هغه اطراف او ملکونه کمیږي نیمګړی کیږي او ډیر خلک داسي چې الله تعالی او ته توفیق د ایمان او مرکی مؤمنان مسلمانان شي یو مطلب دا شو نن قصها من اطرافها مجاهدین مؤمنان مسلمانان غالب شي نو هغه علاقه د کافرانو کمی شولی او دغه سی ډیر مؤمنه ډیر کافرانو پکې مؤمنان شي مسلمانان شي نو نن قصها من اطرافی هداغي نیمګړې ک الله تعالی د اطرافونه الله تعالی کم کو یو مطلب د آیات دغه دویم قولم بصیرینو داره دا نن قصها من اطرافها مراد درینا د زمکه برکات الله تعالی وخت په وخت باندې ختمي او دغه سی الله تعالی په زمکه باندې عذابونه راولي سیلابونه په الله تعالی راولي د خلکو په شرک باندې د خلکو د شرک په وجه د کوپر په وجه د اسې د ګناهونو په وجه باندې الله تعالی د دې زمکه نه برکات ختمي نو نن قصها مین اطرافها مونږ راځو د دیو ملکونو ته د دیو د مشرکانو او د اسې د دې بيدینو خلکو علاقه ته نن قصها مین اطرافها مونږ کومو اغیل را داغې د غاړو طرفونو نه یعنی د غزمکه میوي کمی شي برکات ختم شي الله تعالی سیلابونه راولېږي دغه سي عذابونه گلی سیلی پی اللہ تعالی را ولی در اصف پاجبانی در خلق و در شرک در کپر او در بیدینی او در گناهون پاجبانی اللہ تعالی داسی که او در اصف علماء ولی کلی دی وی پدی که دوم داخل لی چه علماء کرام وقت پا وقت بانی ختمی گی صالحین نیکان خلق با در دنیا ندری که گی و رس پا رس بانی بیدینی او گمراهی زیادی گی نو دا هم کمول دی اولم یراو دیونه گوری او په حدیث کې راغی وضاحت شوی دی صحیح حدیث ته بخاری کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دا علم الله تعالی د سینه ختمې چې رسینو د خلکو نه لري کې علم به الله تعالی په دې طریقه باندې ختمې یان تزیهو من العباد ولیکن یقبضو بقبض العلماء الله تعالی به علماي کرام او نیکان خلق کړي هغه ور دنیا نه واخلی واخلی واخلی کمیږي به حتی لم يبقى عالما پاتونه شي یو عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا نو خلق به مشران به چی هغه جاهلانی او پتوی ور کوي بغیر د علم نه په خپل هم گمراه شي او نور خلق به هم گمراه شي نو نن قصها من اطرافها عالم چې رزمک نه لري کیږي هغه شهید کیږي نو تبه دیوان ځان پوهه کا چې تبای طرف ته رواني اولم یراو دیونه ګوري ان نه ایدیو پی کرا سوچ نه کوي ان نه ناتل ارض یقینا مونږ راتل کړو دیو ملکونو تر دیو علاقو ته نو هغه درې مطلبونه مرتویل نن قصها من اطرافیا کمو مونږ غی دره نیمګړی کو مونږ غی دره من اطرافیا را غاړو نه والله يحكم الله تعالی په سری کې لا معقب له حکمه ورستو کون کې نشته ده الله تعالی په سلو دره د الله په سره سره مخ کې ویل وکذالک انزلنا حکما عربیا د په سله ده الله تعالی قران کریم دی دا د الله تعالی په سلی دی هغه څوک نشي واپس کوله او دا وسی نور په سلی ده الله تعالی الله تعالی مل کول کې ژوند کول کوي څوک مالدار دی څوک غریب دی دا ټول په سلی الله تعالی کوي الله چې د څه اراده وکي الله فعال لما یرید دی الله په سره څوک واپس کول نشي او هو سره ول حساب الله تعالی زر حساب کوون کړي په حساب باندې ده الله تعالی ټیم نه لګي خو لیکن حساب چې شروع کیږي نو پاغي کې وخت ډیر زیات لګي او تاسو ته ماویل زر حساب سره اسرع الحاسبین غواګړه بيځچ په څومره وخت کې لوشل کیږي په دومره وخت کې به الله د ټول مخلوق سره حساب وکړي د ټول مخلوق سره به حساب وکړي او یا یو حدیث کې راغلی دی چې پرز مون چې مؤمن مسلمان په څومره وخت کې ادا کوي په دومره وخت کې الله تعالی حساب وکړي په بل حدیث کې راغلی دی په دومره وخت کې به الله تعالی حساب وکړي لکه د دنیا د ټولو نه چې لنډه ورځ کمی تر د سحر نه واخله تر د غرمې پورې په دومره ټیم کې به الله تعالی حساب وکړي وس حساب د ټول مخلوق نه الله تعالی فارغ شي او هو سره الحساب الله تعالی زر حساب کوون کړي اللهم حاسبنا حسابا يسيرا وقد مكر الذين من قبلهم او يقينا مكرون كړي وا کسان من قبلهم چې مخ کې و دیونه فلله المكر جميعا نو د الله تعالی لپاره اختیار دی د دیو د ټولو مکرونو وقد مكر الذين من قبلهم یعنی مخکینو د دې دوه مطلبونه دي ځان په پوهه کوي یو مطلب دا لري مخکینو قومونه باندې چې د الله تعالی عذابونه راغلي نو د الله تعالی د عذاب نه بچاو د لپاره ډیر اسباب اختیار کړي خولی کنا اغا اسباب و تدبیرونو دا الله تعالی دا عذاب نه بچ نشوله پا اغا خپل و اسباب و تدبیرونو سر دا الله تعالی دا عذاب نه بچ نشوله زکا پلی الله المکر جمیعا دا طول و مکرونو اختیار خود الله تعالی سر ده او دویم وقد مکر اللذین من قبلهم دا دین دا مکرون نمورات چیره مخالفت دا انبیال سرات و سلام ده الله تعالی پیغمبران فضل علی گلیو او خلق داغی په خلاف باندې ډیر مکرونه تدبیرونه جوړ کړیو خو لیکنه الله تعالی خپل پیغمبران بچ کړی دي ځکه دا ټولو تدبیرونو اختیار د الله تعالی سره دی وقد مکر الذین من قبلهم یقینا مکرونه تدبیرونه جوړ کړیو ا کسان من قبلهم چې مخکې و د دیونه پر الله المکر جميعا نو خاص ته الله تعالی په اختیار کړی د دې ټول مکرونه یعلم ما تکسب کل نفس پویگی الله تعالی پا کارون مانی جکی هر یو نفسا وسیعلم الکفار او زرده چی پوی بشی کافران لمن عقبت دار چرا چار پارا خواه انجام دا آخرت دین لمن عقبت دار چی آخره انجام دا چار پارا خیسته دین بهترین انجام دا چاره و یقول الذین اکبرو او وای کافران لست مرسلا تا نیر را لگل شو پیغمبر لست مرسلا مرسلا تا پیغمبر نیده الله تعالی کافران و نبی اسلام تا دا خبر کوله تا استماویل پا اخری آیات کی دا خلق و انکار دا رسالت دا نبی علیه السلام نا او اثبات دا غیب پا شهادت دا الله تعالی بنده الله وی دا خلق سو چه تا پیغمبر نیده الله تعالی نو داو تا وعزا که تاسو گواهی نکوی نو قلو تو ای کفا بالله شهیدن پوره دی الله تعالی شهیدن گواهی که انکه پیسره که انکه بینی و بینکم دو ماستاس و میند کی و من عنده علم الكتاب او هغه څوک چې داغه سره پوی دا کتاب دا نو هغم دا دی گواهی ورکیا الله خو گواه دی کنه تاسو وای دا پیغمبر نره الله وی زه گواهی کوم دا زما پیغمبر دی پیسره به زه ستاسو د ده په میند کې وکم قیامت کې او د الله تعالی پیسره سی عملی پیسره و من عنده علم الكتاب مراد درې نه څوک دی یو قول لمبسرین داره چې دینه مراد مؤمنان مسلمانان تی مراد دی کتابیان اهل کتاب و من عنده علم الكتاب چې دا غي سره د تورات او د انجیل علم هغه هم په دیوانی گوادی چې ته د الله تعالی پیغمبري دغه په تورات او په انجیل کې د نبی رسلام ذکر راغلی وکنه نو و من عنده او هغه څوک هم شهادت او گواهی به وکړي چې دا غي سره علم د کتاب د الله تعالی دی د تورات او د انجیل چې هغه مؤمنان مسلمانان اهلی کتاب دی اغم پا دیوانی گواهی کئی. دویم قول لهم پسرین داره چه ومن عنده علم الكتاب مراد درین جبریل علیه صلات و سلام دین چه اغا وحی پتابه نراوری ده. که دا کافران ستا در رسالت گواهی نکی نو جبریل علیه صلات و سلام گواهی کئی زکه دا وحی پتابه نیغر آوری ده او پا جنگونو که رسر شرکت کرده ستا مرست کرده امداد رسر کرده ده. دا سی ومن عنده علم الكتاب مراد دینا د نبی رسول الله سلام د امت مؤمنان مسلمانان تی مراد دی چې د الله تعالی په کتاب باندې پویږي عالمان پرې باندې پویږي چې ته د الله تعالی پیغمبرې هغه په دې باندې شهادت او گواهی کوي. او اخیر قول په کدارې څلورم قول چې د دین مراد الله تعالی په خپل دی او من عنده علم الكتاب د الله تعالی سره علم د کتاب دی دې کې دا وو چې دا په طریقې قسم سره وو قسمیه دی او د کتاب نو مراد علم د کتاب نو مراد علم د ټول کتابونه دي نو بیا معنی دا کې و من او قسم دی په غزاد باندې عنده چې دا غسر علم الكتاب دا غسر علم د ټول کتابونه دي نو زماري په غزاد باندې قسمي اغم پدی باندې شهادت کوي او گواهی کوي چې ته الله تعالی پیغمبري نو یاتی مراد اهل کتاب علما تی مراد شو یاتی مراد جبريل عليه السلام دي او یاتی مراد د دې امت مؤمنان مسلمانان چې د الله تعالی په کتاب باندې پویږي او یا ته الله تعالی دی الله هم د دې گواہی کوي جبرئیل علی السلام هم د دې گواہی کوي د دې امت مؤمنان مسلمانان چې د الله په کتاب باندې پویږي هغه هم د دې گواہی کوي چې ته د الله تعالی پیغمبري او دا غي سره سره د اهل کتابو د یهودو او د نصاراو چې کما مؤمنان مسلمانانو او اغي تورات باندې پویدل په انجیل باندې پویدل نو هغه هم د دې گواہی کوي چې ته د الله تعالی پیغمبري او حق پیغمبری تا هغه پرې باندې گواہی کین ای پیغمبر پرې باندې خپکی گما و یقول الذين اكبروا واي کافرن لست مرسلا تنی رسول قل تو ای کفا بالله فرد الله تعالی شهیدن پیسره کون کې بین او بین کوم زمونږ استاد فهمین کی و من عنده علم الكتاب او هغه څوک چې دغه سره پوی کتاب د الله تعالی ده د الله تعالی کتاب پوی سره ده هغه پرې باندې شهادت کوي.